Matayo, afamaragumi bihako an. Dahe es, mari mamawa kadasaria hafarisayo ya khairi ya dayamgu Yerusalemgu. Ineigi ili hadake iri Yesu, gugi maasirituba, sirako mise dogu soso imaye ilako machacha hamisugu o ugu okoko inkoti. Sagimba ineyohunchi ya ibadaba inko inagesa saago. Yesu gigila kiisi inaituba. Unkuraise, oso oi ili kasida iba ilaka wada ilitlem. Sagimba guchacha hamisugu o ugoguna. Ilitlemu, yaka ituba, muridi tata gogu ha yodogu. Kara, gika ituba, hingo wa haha matata gosigimati iodos dugu gasye. Tesa kaise, unkureho chacha hamisida ituba. Berehe di hinka isa tata gosigimati iodos se tuba. Ida duko igong, gya ilipa antir lawara dakadoa. Gya he esi gya hadisi sa ilitlem. Teesi, inaharahibo iba kara murida tata gosiha iodos. Takay unkurey hoti kok itaygimbagu ilitlem sa chacha hamisugu o ugogun. Ye unkurey pere hise. Gimba kiradat letimisa unkurey ha isayat letimise gu ilitlemu gutulo utuba. Hida hanki hinoti muridia ihar gimbagu afa inko inakiles. Taimuna inko inato inasege engelo iwane iha ana. Inei hinoti dare siyay ana ilitlemu ditiray. Yoti chacha hamisi ya ihida. Ma oiri ila kawado ina ube, sariada ilitle mpah. Dahe es, Yesu gi ete dirakate dahida. Gika isa inaituba. Hani itatisi de nara. Kara, gimba kilugu ode inara. Haka idolense do hida war afa do isi matataima. Daka hedige pandada ilitle mge. Gulo, tiido ta akiles dohi cha afago, no isin ta tasaima. Dahe es, sirako mise do siyagi khaydi sugugika iri inatuba. Uguhu udatuba, farisayo gin ili akasirigimba gogu, digin taha asi. Yesu gigila kiis inaituba. Barunda da misiba hatata go igura wagura ugewara, dugu matuun. Yesu limegi kaisa inaituba, mawakin, inaiti giyadi mise ka apaha gwa ila hamu, hida hasiaba giyada rasa dana agos gwa ila hamu. Gulo, gonko inahi huhu iaibo ondage. Petiro gikaisa Yesu tuba, sandi ila keside ila aati sa tega ankadi. Kara, Yesu gila kiisi sirako mise dos tuba. Inko, unkureise lime kahada ichaha. Unkurei kahada ichaha tuba. Agodo agine hee diyot gura agoskile skaid. Karikakari, yagi karatosi hii chaada tlakwa dosa. Tesa kaise, gimba lima go hii chaa afagu hee digo. Yowa aigu muna dahi. Hikena roha ila saima daga dosi pandada ilitle muge. Wa aigu muna go. Dagano ili dahi ila hudagu tlakwi. Chuudun. Sipala uma. Lahaha ugu tlaku. Fisa. Ila tatla ugu afa afuma. Hawa haharu. Gimba kena roha isa saima daga hidage. Inko. Agiru agoka hadahunchi dase daba in. Haroha idaba sa saima daga hedige pandada ili temuge. Dahi es. Yesu asirako mise dosigito inawa udirte esa. Gia dehu usiribarada ya mgu tiro hasidoni. Yuudia, teesi ya wanta hadewa kakanani too. Daibi mamida ilachiaha ya muhake. Ya gikhaidi daka Yesuge. Inagi mahad, kakanta tuba. Yelo imogu gong. Nanku Daudi, sinawari inte. Otoidagan ili khaba adigi eri. Hagi ilahu fima midi harikhitla. Tesa kaise, Yesu gya ila kiisi bagi imbalense hadete. Dahe es, sirako mise dosgugi ili hadakeir hagu gitlaat lakasiri inatuba. Kaisa hadete, mawauti. Maana hindi ilahufi maamita danrei alunkota harima hodos. Yesu gila ki istuba. Anadina antia abikile sidaka wa Israeli gegwa hame beupah. Inko hadeteya gikhaidi hagito sakebe itipanda dosi. Gika adisa inatuba. Yelo imogugong. Hani ili aide. Yesu gigila ki isi inatuba. Tinara aba hii ora agoda dagai. Daga gitosa hii kwa hisagwe heri. Teesi hadetegi ila ki isi dituba. Tata, gutilo. Gimatite sagai se, gweheri se yo agine agota adadagai. Dohuhu arawagu mesago. Dahees, Yesu gila ki istuba. Iyo igi imba dogi dati didir. Inko, sigite sagai lakye. Gan ili firinti guo ay. Katleke si lenge, saga meri ya tiratosu to saho aid. Yesu giwa uditesa, gicha tarkenga gutla wadadi dirda Galilaya. Gila khina adi onke, gito sa ibidi taisi. Rako gude ni guhida guagi ili khair. Teyato inalehi misyeisa inahida guatla kwa kowe. Ila hama hame, kapani main. Gwa afa ina amide hawa kineiwa. Inegigito inakasir pandada Yesuge. Inegigito saho es. Rako hakegu hidagibaka irarikhila. Katlegia ili anirihida gwa afa ina amide chocho iyei. Gwa atla kwa kwawe hii hoa air. Gwa ye ero atla kwa kwawe hochi yei. Ha gwa ila hama hamehu unai. Kara. Inegidare siri ili temgu Israeli. Dahees, Yesu gio isira komi sedos. Sigigikai inaituba. Anaha awari misaida hanki. Sagi imbagi ibidiriti ithi maha anabalalutam. Kara, kona iba idolense dime tidaago. Bere inegio are samawatirarkori. Yo tlakaka nai amoge. Sirako misedo sigi ila ki isirisa inatuba. Inko, tii hatiki ago haga kala sayna dabu udisaida hanki gutuwa atakakaide. Teesi Yesu gigi maasi inaitai. Unkure mukate makagan kontai. Inaigi ila ki isirisa inatai. Mukate fangu hasa maki gudigidida kuchoko. Dahees, Yesu gika isarakate. Ma ibiti hapege. Katlegia ili ibidir, inagito sihi oi mukata tira dafanku hasa makikir, gika iso daga ili itlemuge. Inagigito sa fanduku misi choko choko, gigito sa hadimisi sasirako misedos. Inagi hadimisirisa hida maaginir. Hida hakegon ya aginir, yati amola ahahanir nara. Katlegia ili heesri ago. Sirako miseda Yesu yagi kurunkuri ago tiradameti. Gihati misiri kapapu fanku. Hawategwa agime agote. Fadodo inaya elef tiga hatakakai. Tigei hada kaidiga ila fadiba. Karikakari, Yesu giare sirakate dahida. Gida daire ha sirako misedo simasuage. Giwa udirda kawakaido ete dinena magadani.